kurcz, bo przyda ci się witamina B6 i potas, wspierający prawidłową pracę mięśni. Dzięki, idę po Neomax Kurcz. Neomax Kurcz, więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 sierpnia, minęła 20. Monika Mazruch-Szan, zapraszam na serwis Trójki. 10% podwyżki dla nauczycieli to propozycja Ministerstwa Edukacji. Na Mazurach wyłowiono jachty zatopiony podczas lipcowego szkwału. Rodzina, przyjaciele i kibice pożegnali dziś Franciszka Smuda. Mojemu synowi dałem na imię też Franciszek po Franku Smudzie. Zaczynamy jednak od innej informacji ze świata sportu. Legia Warszawa pokonała na stadionie przy Łazienkowskiej kosowski zespół Drita. Zakończony chwilę temu mecz był pierwszym spotkaniem ostatniej rundy kwalifikacji do Piłkarskiej Ligi Konferencji. Wynik meczu to 2-0 dla Legii Warszawa. Ministra edukacji Barbara Nowacka wnioskuje do ministra finansów o podwyżki dla nauczycieli od nowego roku w wysokości 10% średniego wynagrodzenia. Resort proponuje także podniesienie dodatku za wychowawstwo do 400 zł. Dziś toczyły się na ten temat rozmowy z światowymi związkami zawodowymi. O szczegółach Katarzyna Ingram. 10% podwyżki to kompromis. Minister finansów zaproponował wzrost o 4,1%. Wskazywaliśmy i żądaliśmy 15%. Mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak. Na to, czy podwyżki będą możliwe, trzeba poczekać do 30 września. Do tej daty rząd ma czas na przyjęcie projektu ustawy budżetowej i przedłożenie go w Sejmie. Ale entuzjazmu wśród związkowców nie ma, bo wciąż bez odpowiedzi pozostaje ich najważniejszy postulat, czyli powiązanie pensji nauczycielskich z wynagrodzeniem w gospodarce. Ta kwestia się pojawia na posiedzeniach zespołu, ale stanowisko ministerstwa jest takie, że w tym roku będą kontynuowane prace nad projektem obywatelskim. Mówi wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz. Chodzi o projekt ZNP, godne płace i wysoki prestiż zawodu nauczyciela. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Po kilkugodzinnej akcji z jeziora Niegocin na Mazurach wydobyto żaglówkę zatopioną podczas lipcowego szkwału. Utonął wówczas 74-letni mężczyzna. Operację wydobycia jachtu nadzorowała prokuratura. Najpierw strażacy płetwonurkowie sonarami namierzyli łódź, a następnie została ona wydobyta za pomocą specjalistycznego sprzętu, zbiorników wypornościowych, które spowodowały wypłynięcie wraku na powierzchnię. Kolejne etapy operacji przeprowadziło kilka par nurków. Strażacy ustawili jacht masztem do góry i wypompowali z niego wodę. Potem odholowali do portu Ekomarina w Giżycku, gdzie przejęli go śledczy. Dokładne zbadanie łodzi przez ekspertów będzie kluczowe dla ustalenia przyczyn i okoliczności tragicznego wypadku. Przypomnę, że dzień po nawałnicy na wschodnim brzegu Niegocina odnaleziono ciało innej kobiety, a kolejnego dnia mężczyzny. Okazało się, że żeglowali na innej łodzi, która również zatonęła. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Więziony na Białorusi Andrzej Poczobut nie chce prosić władz tego kraju o uwolnienie, uważa białoruski politolog Paweł Usow. Dziennikarza nie objęła ostatnia wymiana więźniów pomiędzy Zachodem a Rosją. Paweł Usow mówił w Polskim Radiu, że powodem mogło być to, iż działacz mniejszości polskiej na Białorusi nie chciał zgodzić się na stawiane mu warunki. Tak mogło się stać, że Andrzej Poczobut się nie zgodził na te wszystkie warunki. No, aczkolwiek ja nie wiem szczegółów, jak się odbywały te negocjacje. Wiem tylko, że właśnie on nie chce się upokorzyć, nie chce pochylić głowy przed Łukaszenką i przed władzami białoruskimi, nie chce pisać żadnych pism i prośb o ułaskawienie. Andrzej Poczobut jest przetrzymywany w białoruskim więzieniu od 2021 roku. W zeszłym roku został skazany przez reżimowy sąd na 8 lat pozbawienia wolności. Służby więzienne ograniczają jego prawa do widzeń i korespondencji, a także zamykają w karcerze i pozbawiają dostępu do lekarstw. Franciszek Smuda spoczął dziś na cmentarzu rakowickim w Krakowie. W ostatniej drodze byłego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski towarzyszył mu tłum ludzi. Oprócz kibiców i rodziny zebrali się byli i obecni piłkarze, a także inni trenerzy. W imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej Franciszka Smuda żegnał inny legendarny trener Andrzej Strejlał. Wspaniały wynik, jak zrobił Widzewie. Wisła Kraków. Również wspaniałe osiągnięcia. Lech Poznań. No można, wie pan, brak wymienić krótki pobyt rzeczywiście i w Legii Warszawa, ale jak zawsze smutek, żal i zostały tylko co wspomnienia. Charyzma, zaangażowanie. On żył klubem, on żył każdym meczem. Pan Franek wiedział, co to jest Wisła. I Wisła wiedziała też, co to jest pan Franek. Mojemu synowi dałem na imię też Franciszek po Franku Smudzie. Tak mówili zebrani na cmentarzu rakowickim kibice. Franciszek Smuda zmarł w nocy z soboty na niedzielę w wieku 76 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc przed nami raczej bez deszczu, więcej chmur tylko na północy. Minimalnie na termometrach będzie od 11 do 16 stopni. Jutro cieplej niż dziś, w większości regionów od 24 do 27 stopni. Ogłoszenie społeczne. Niedawno, dawno temu, ale tu i teraz, blisko ciebie, żyją prawdziwi bohaterowie. Nieustraszony astronauta, który wyrusza na podbój kosmosu. Waleczna piratka, której odwaga zawstydza wszystkich kompanów. A także rycerz wspierany przez dzielną drużynę. Wszyscy oni żyją krótko i szczęśliwie. Poznaj małych bohaterów warszawskiego hospicjum dla dzieci. Wejdź na stronę hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Nad wszystkim, nad całością audycji we Warszawie czuwają dziś Elżbieta Malinowska i Michał Matus. A w Sopocie audycję realizuje Andrzej Dubas. Mówi do Państwa z Sopotu, z Gojki 3 Art Inkubatora, z Festiwalu Literacki Sopot, Michał Nogaś. Będziemy dziś rozmawiać w tej audycji o relacjach między polskością a kaszubskością, o spojrzeniu Polaków na Kaszubów i Kaszubów na Polaków, o ludziach, języku, statusie prawnym, kwestii tożsamości. Dwa sposoby komunikacji dzisiaj ze studiem wyjazdowym w Sopocie. Pierwszy to adres klub@polskieradio.pl, a drugi to Facebook programu trzeciego. Tam jest zdjęcie z Sopotu, z Gojki 3. Czekam na komentarze i pytania. Pamiętając o kulturze dyskusji, zachęcam do brania w niej udziału. A Państwa i moimi gośćmi tutaj w Sopocie dziś są Stasia Budzisz, dziennikarka, tłumaczka, reporterka i autorka książki Welewetka, jak znikają Kaszuby. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Mariusz Szczepczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, a także profesor rzymski, geograf społeczny i geograf kultury. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałbym zacząć od pytania, które musimy zadać, witając Państwa po latach w programie trzecim. Dzień dobry. O książkę Stasi, o jej tytuł. Czym jest Welewetka? Nikt tego nie wie. Jak to? No oczywiście, że nie. Słuchaj, to jest takie słowo, z iloma kaszubistami bym nie rozmawiała. To nikt nie wie, czym jest welewetka. Są różne oczywiście koncepcje i teorie etymologiczne. I mnie osobiście najbardziej przekonuje jedna, że welewetka jest siostrą Welesa, czyli siostrą Boga Śmierci. A są o niej piosenki? Mhm. No jest właśnie, jedna, prawda? Która kiedyś była piosenką śpiewaną podczas obrządków funeralnych, a dziś jest piosenką prześną, którą możemy usłyszeć na scenie albo estradzie, albo jakkolwiek to nazwiemy. A jak to brzmi mniej więcej? Wele welewetka gdzieś te była, wele welewetka u stareści, wele welewetka i już dalej nie pamiętam, widzisz, jakoś tak mi zaskoczyłeś mnie tym. I to jest w języku kaszubskim, tak? Jo. No dobrze. Książka Jak znikają Kaszuby, która jest punktem wyjścia do naszej rozmowy, wokół której też odbyło się spotkanie dziś na Festiwalu Literacki Sopot, zawiera w sobie to pytanie albo stwierdzenie. Więc chciałbym, abyśmy tu w Sopocie, Sopot to Kaszuby, Mariusz, czy nie? No nie, oczywiście, że nie. No, nawet jeśli kiedyś było częścią księstwa kaszubskiego albo lokalny władca nosił tytuł kaszubski, to nie znaczy, że to są Kaszuby. Tak samo jak południowa Łotwa nie jest częścią Polski tylko dlatego, że przez jakiś czas to była część Królestwa Polskiego. No, moim zdaniem zdecydowanie nie. Podobnie jak Gdańsk nie jest stolicą Kaszub, wbrew napisom przy wjeździe do miasta. Bardzo ciekawa teoria naprawdę, Mariuszu, że Gdańsk nie jest stolicą Kaszub, albo że w ogóle Gdańsk nie jest Kaszubami. I to jest właśnie coś, co jest takim kamyczkiem do ogródka was, Polaków, nie nas, Kaszubów, tylko was, Polaków. Mianowicie jest to teren, który historycznie jest terenem, w ogóle Pomorze jest terenem Kaszub i to jest po pierwsze, a po drugie a propos właśnie tej tablicy, bo była taka, widzisz, bo ja muszę wprowadzić ten temat. Otóż była wielka afera, kiedy zaczęły się pojawiać wszystkie stolice. Co jest stolicą Kaszub? Czy są Kościerzyny, czy Kartuzy, czy inne Wejherowa, Pucki i tak dalej, i tak dalej. No i między innymi stanęła tablica w Gdańsku. Gdańsk stolicą Kaszub. I nawet Gduńsk tak naprawdę. Gduńsk. I ta tablica była przez cały czas niszczona. I potem się okazało, że ona jest niszczona. Przestała być niszczona w momencie, kiedy została tam napisana Gdańsk historyczną stolicą Kaszub. Otóż okazuje się, że ona była niszczona dlatego, że gdańszczanie, czyli ci wszyscy ludzie, którzy w większości przyjechali do tego miasta po 1945 roku. Między innymi z Wilna. Między innymi, schodu, tak, tak. I to nie są żadne pretensje oczywiście do tych ludzi, że oni przyjechali po 1945 roku do... To chyba akurat nie jest prawda, ale to za chwilę. Większość Gdańska urodziła się już tutaj. Ich przodkowie. To zaraz to wyjaśnię, tylko dajmy Stasi dokończyć. Kwestia jest taka, że jakby nagle się okazało, że Gdańsk nie może być stolicą Kaszub, ponieważ Gdańsk jest miastem, a Kaszuby są wsią. I to był jeden z argumentów, który był podawany. W związku z tym ja się absolutnie, panie profesorze Mariuszu Rzymski, nie zgadzam z twoją teorią. Dobrze, to teraz za chwilę wrócimy do kwestii książki, ale wyjaśnijmy status gdańszczan dzisiejszy. No gdańszczanie rzeczywiście tej potomków autochtonów, którzy mieszkają tu od kilku pokoleń przynajmniej, myślę, że jest kilka procent. Ale no, żyjemy trochę mitami, trochę jak jest mit Gdyni i jest mit, że ci gdynianie to wszyscy, którzy przyjechali w okresie międzywojennym albo ich potomkowie, myślę, że tych może być koło 1/3. Duża część Gdynian przyjechała po II wojnie światowej, kiedy Gdynia to się bardzo dynamicznie rozwijała. Albo przyjechała z Gdańska, bo się przyprowadzali, bo tam powstawały mieszkania. Natomiast gdy chodzi o tą stolicę Kaszub, to jest, rzeczywiście zgadzam się, że to były historyczne ziemie, no ale tak samo to były historyczne ziemie Krzyżaków i Hohenzollernów i wszystkich innych. Myślę, że będziemy o tym jeszcze mówili. Tożsamość, także tożsamość regionalna jest płynnym pojęciem i ona się zmienia. Tak samo jak nie ma właściwie już Warmiaków na Warmii praktycznie, nie ma, nie wiem kogo, wschodnich Brandenburów na ziemi lubuskiej, tak samo Kaszubi, to, że większość mieszkańców nie czuje się Kaszubami ani w Gdańsku, ani w Gdyni, bo słyszałem część rozmowy i pytań na spotkaniu autorskim w parku przed chwilą, kiedy jeden pan mówił, ja nie mam nic do Kaszubów, to jest piękny początek każdego pytania, ale... Przypominam, że ale zawsze podważa to, co przed ale. No oczywiście. Ale pan jest z Gdyni i się nie czuje w ogóle Kaszubą. Co ciekawe, to Gdynia używa więcej takiej symboliki, ikonografii kaszubskiej. Widać więcej kaszubskości, czyli tych chyba nawet trochę może pseudo-kaszubskich elementów dekoracyjnych albo wytworzonych być może przez panią Gulgowską, o czym piszesz świetnie w swojej książce, albo przez innych twórców niż Gdańsk, gdzie w Gdańsku tego praktycznie nie ma aż tak dużo. Więc to, że Gdańsk tam rzeczywiście to była stolica kaszubskich książąt, natomiast pewnie wraz z rozwojem Hanzy to Kaszubi jakby nie dominowali za bardzo w mieście i to, że mieszkańcy czują się, myślę, że do tego jeszcze wrócimy, bo to jest też ten element rozmywania i zanikania Kaszub. Także do tego myślę, że wrócimy do tytułu za chwilę. Już za chwilę, tylko wcześniej jeszcze powiem, ponieważ Mariusz Szczepczyński wspomniał o tym, że Stasia Budzisz świetnie w swojej książce pisze o jednej z istotnych spraw, to powiem, że mamy egzemplarze wedewetki dla słuchaczek i słuchaczy Trójki. Można pisać do mnie klub@polskieradio.pl. Chętnie z pytaniem, które wykorzystamy w audycji, mam nadzieję, dzisiaj. Można się odzywać, klub@polskieradio.pl. Mariusz mówił o tożsamości, więc jeszcze to ustalmy. Czujesz się przede wszystkim? Kaszubką. Potem? Polką. I potem? Europejką. A ty, Mariuszu? Mówimy o regionalnej tożsamości, bo niestety tak nie zgadzam się głównie profesorem, bo tak jakoś z tym mam najwięcej do czynienia. Pewnie się czuję gdańszczaninem, mieszkając w Sopocie, chyba przede wszystkim. Pewnie później żuławiakiem, bo jestem z Żuław. Robili sobie moi znajomi żarty, że zawsze miałem nieopalone stopy, bo schodziłem w wodzie, mimo że to nieprawda, nie na moich Żuławach. A pewnie czuję się dopiero potem Polakiem i Europejczykiem, a może Europejczykiem i Polakiem nawet w tej kolejności. Język oczywiście jest super ważnym kryterium, ale nie jest kluczowym językiem. Nie wszyscy, którzy mówią biegle po angielsku, są Anglikami. Nie trzeba moim zdaniem znać super biegle angielskiego, żeby być Anglikiem też z drugiej strony. Jak znikają Kaszuby, to jest podtytuł twojej książki bez znaku zapytania, czyli to właściwie jest stwierdzenie. Więc zapytam o dwie rzeczy. O to, jak znikają twoim zdaniem Kaszuby i czy twój opisywany w książce, przypomnę adres klub@polskieradio.pl w sprawie zdobycia welewetki, powrót do korzeni, czyli nabywanie ponowne świadomości i tożsamości kaszubskiej, wynika właśnie z tego, że twoim zdaniem Kaszuby powoli znikają. Wiesz, Kaszuby znikają tak naprawdę bardzo powoli i jakby proces w ogóle samego zaniku czegokolwiek, to nie jest... No to jest tak jak rozpad imperium. No imperia rozpadają się bardzo wolno, to trwa mnóstwo lat. I pamiętam te pierwsze zarzuty po wyjściu welewetki, że jak możesz mówić, że my zanikamy? Przecież my żyjemy, tu jesteśmy, mówimy, rozwijamy się, tworzymy kulturę, piszemy książki, no szereg różnych takich rzeczy. Natomiast dla mnie te Kaszuby, po pierwsze one się... I to jest jakby, to była nieprawda jakby w samym takim założeniu, dlatego że one się, to co ty powiedziałeś, Mariusz, one się kurczyły i w tym momencie jesteśmy gdzieś tam zaczepieni na brzegu Wisły i już jakby to jest coraz mniejszy terytorialny zasięg. To wynika z różnych przyczyn, historycznych z reguły. I teraz czym będziemy je określać? Czy jeżeli będziemy określać je kryterium językowym, no to musimy wyliczyć te gminy, w których 20% osób mówi w języku kaszubskim, deklaruje, że mówi w języku kaszubskim. No to znowu mamy jakieś skurczenie, no bo już Miastko nie, bo już Brusy też nie. Trochę wymyślam, bo nie wiem, czy Brusy mają te 20% czy nie, ale jakby, żeby tylko zobrazować. I więc jakby one fizycznie zanikają w ten sposób. Po drugie, zanika tak naprawdę coś, co kiedyś było taką, kiedyś mam na myśli jeszcze lata 90., taką trochę normą. I wiesz, jak ja na przykład dzisiaj jadę do Pucka i trafiam do przychodni lekarskiej, czy tam do szpitala, no to tam generalnie starsze pokolenie posługuje się językiem kaszubskim, oni ze sobą w ten sposób rozmawiają. Rozmawiają w ten sposób. Pielęgniarki, rejestratorki, jakby to kipi w tym języku. Ale do któregoś momentu, czyli nie wiem, powiedzmy 60 i wyżej. Młodsi nie. Więc to ginie w takim normalnym użyciu, jakby nie posługujemy się tym językiem. Ten język, który jest nauczany w szkole, jest, tak jak język polski, który jest nauczany w szkole, jest językiem sztucznym. To jest jakiś ustandardyzowany twór, który, no wiesz, ten uczeń, który uczy się tylko kaszubskiego w szkole, nie dogada się ze swoją babcią, więc tu już mamy no, szumy komunikacyjne. Oni już nie są w stanie jakby w tym języku rozmawiać i ta babcia mu powie, weź tu już lepiej nic nie mów, no bo to w ogóle nie jest po kaszubsku. I co nie znaczy, że nie trzeba standardyzować języka. Jeżeli mamy go uczyć, no to musimy go ustandardyzować, więc jakby to są też dwie rzeczy. I one zanikają jakby w ten sposób. Dla mnie takim największym kłopotem, właściwie nie kłopotem, tylko takim największym, mi się zrobiło po prostu szkoda w którymś momencie, że ja sobie uświadomiłam, co my straciliśmy już. I jesteśmy już tak naprawdę moim zdaniem, na końcówce. My tracimy te resztki, które właściwie w jakiś sposób można byłoby zachować. I to, co też powiedziałeś, Mariusz, absolutnie się z tym zgadzam. Język to nie jest wszystko. Język jest jednym z elementów w ogóle budowania tożsamości, budowania wspólnoty. Jeżeli my nie będziemy znali swojej historii, a my w jej ogólnej kaszubskiej masie Nie znamy, bo my nie wiemy, skąd my jesteśmy. My nie znamy historii Pomorza, bo jesteśmy w szkole uczeni historii z perspektywy Krakowa i Warszawy. I to, co dzisiaj zresztą też mówiłam na spotkaniu. My Polacy. I wiesz, ja jestem w stanie opowiedzieć całą historię Powstania Warszawskiego po kursie historii w szkole średniej chociażby. Natomiast nie mam zielonego pojęcia po takim kursie historii, co się działo w dwudziestoleciu międzywojennym na Pomorzu. Albo w XIX wieku, który był mega, mega istotny dla kształtowania narodów w Europie, bo to de facto okolice po wojnach napoleońskich, przy wiosnach ludów, powstają państwa zaczęły narodowe. Się kształtować, rosnąć świadomość narodowa, że staliśmy się nagle Polakami, Kaszubami, Niemcami, a nie podwładnymi danego władcy, jak było do czasu wojny napoleońskiej. Napoleon koronował się jako cesarz wszystkich Francuzów, a nie cesarz ziem, jak nasi królowie się koronowali. I to był początek tego procesu i wiosna ludów zaczęły się budzić narody. I to jest super ważne i super ciekawe. To, co mi się jeszcze, to jeszcze chciałbym trochę wtrącić, że ci przerwałem, Stasia, ale zaczęłaś mówić o tych normach. Kultura to jest jakiś system wartości istotnych. Język jest super ważnym elementem komunikacji. Bez komunikacji nie możemy współdzielić tych wartości. System wartości to może być przeszłość, może być zapatrzenie na przyszłość, którą dzielimy, ale mam zajęcia z geografii kultury, czy w Rzymie, czy w Gdańsku, to pytam, czy wierzą studenci w kulturę globalną. Oczywiście na początku wszyscy wierzą. Mówię, podajcie mi przykłady, czy coś ma takie samo znaczenie wszędzie na świecie. I kto to mówi? Jesteście biali, z zachodu głównie, wykształceni. Jak to powie uboga mocno kobieta z Nigerii, że ta sama muzyka, nie wiem co, Taylor Swift jest tak samo dla niej istotna, to jej uwierzę. Wam nie wierzę, bo patrzymy z perspektywy, no takiej trochę kolonialnej. Pierwszego świata. Gdzieś tam, no trochę tak, czego sobie nie zdajemy sprawy, że patrzymy przez te okulary. Więc kultura jako system wartości, wierzeń, no coś istotnego, co nas łączy i odróżnia od innych. Ja nie wierzę, że istnieje kultura globalna. Może mieć różny poziom kultury. My jako Polacy mamy swoją kulturę, Kaszubi mają swoją kulturę, do której się tam wszczepiłem w czasie studiów i chwilę później. Europa ma swoją kulturę. Możemy mówić o różnych kręgach kulturowych, nie tylko przestrzennych. I jeszcze tylko chciałem jedną rzecz podkreślić, że ja zawsze zazdrościłem Kaszubom ich kaszubskości. Uważałem to za niezwykle istotną wartość. I o tych cechach kultury ty piszesz w swojej książce. Tam je wymieniasz praktycznie jak przykazanie, które są istotne tak naprawdę. Coś, co was łączy, a odróżnia was od nas żuławiaków, od kociewiaków, od mieszkańców Pomorza Zachodniego, czy od wielkomiejskich gdańszczan. Być może dopowiedzeniem do tego, o czym przed chwilą mówiliście, albo wejściem w głąb tej dyskusji będzie mail od pana Jakuba. Przypomnę adres klub@polskieradio.pl. Czekamy na pytania. One też mogą iść w parze z prośbami o książkę Welewetka. Jako że, pisze pan Jakub, mieszkam na kaszubskiej wsi, to po kaszubsku rozmawiać potrafię, lubię i faktycznie tego języka używam. W szkole miałem zajęcia z języka kaszubskiego, ale większość tego, co o Kaszubach wiem, nauczyłem się od rodziny lub sam. Gdybym w szkole zamiast języka kaszubskiego literackiego, którego i tak nie używam w formie, jakiej mnie uczono, uczono mnie historii regionu, moja świadomość byłaby geografii. Byłaby dużo większa już za młodu. Panie Jakubie, Mariusz Czepczyński dopowiada do pańskiego maila. Pisząc maila, słyszę, że państwo ten temat poruszają, ale i tak go dopiszę. To pan Jakub, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważny wątek o tożsamości, o której Mariusz Czepczyński mówił, prawda? Więc jeszcze na chwilę się na tym wątku skupmy, mając też świadomość, tak przynajmniej ja to odczuwam, że nasza audycja dzisiaj jest publicystyczno-edukacyjna też i że możemy coś do ogólnej wiedzy naszych słuchaczek i słuchaczy wnieść. Wracając do kwestii tożsamości i znikania Kaszubów. Ty się, Mariusz, zgadzasz z tym, że Kaszuby znikają? Tak, tylko jeszcze dodam jako profesor, że brakuje tej tożsamości. Tożsamość, coś, z czym się utożsamiamy. I fajnie, gdyby to na Kaszubach było coś więcej niż haft kaszubski i wzór kaszubski, czy te przeurocze stroje kaszubskie, bardzo oryginalne. Z Warszawy. Były też stroje żuławskie, przywiezione 10 lat później w pociągu do Nowego Stawu i Nowego Dworu, gdzie powstał zespół pieśni i tańca Żuławy. Więc to w różne regiony takie tworzono. Więc tożsamość, coś, co jest, z czym się utożsamiamy, co jest tożsame. Więc fajnie, gdyby to nie było takie płytkie. Z tym zanikaniem Kaszów w pełni się zgadzam. Ja myślę, że jak patrzę na inne regiony, śląskość nie zanika tak bardzo. No, przeciwnie. Podhale no, też nie zauważam, żeby zanikało, chociaż chyba trochę bardziej przez komercjalizację taką zmasowaną. Natomiast Kaszuby moim zdaniem zanikają dość mocno, może troszeczkę przez taką, po pierwsze następuje suburbanizacja. Kiedy ktoś mi mówi, że całe Kaszuby zagłosowały na lewicową posłankę do Senatu, no tak, ale te Kaszuby to są już głównie podmiejskie powiaty i podmiejskie gminy. Gmina Żukowo, która ma 40 parę tysięcy mieszkańców, jest jednym z największych gmin metropolii i tam właściwie prawie wyłącznie już jest, ta kaszubskość dalej występuje. Ale nawet mieszkańcy gminy Żukowo z chęcią się by do tego dołączyli, o ile byłaby to kaszubskość włączająca, inkluzywna i oferowała coś więcej niż interesujące stroje sceniczne i interesujące instrumenty muzyczne. Troszkę rozmywa się, trochę poszerzając swoje zasięgi i może to jest troszeczkę ofiara sukcesu grupy liderów lokalnych, o których ty wspominasz w swojej książce, którzy byli, zostali profesorami, zostali wojewodą czy marszałkiem i przełożyli tą kaszubskość na całe województwo. Przypomnę pamiętam, też, że obecny premier polskiego rządu bardzo się nie podkreśla to, że jest Kaszubą. No tak, ale premier ale polskiego... Ale najpierw Polakiem. Premier polskiego rządu nie miał wpływu na wybór flagi województwa pomorskiego, którym jest flaga kaszubska i herb. Mimo, że Kaszuby to jest tylko część tego regionu. Były Prusy Królewskie, była część zachodnia. Więc to takie rozmycie się Kaszub, może takie zbyt ambitne próba zawłaszczenia, że Gdynia to Kaszuby, że Gdańsk to stolica Kaszub. Właśnie wszystko tu jesteśmy, wszystko Kaszubami po chwili... staje się troszeczkę nic, staje się pustym pojęciem, wydmuszką. Znaczy, to jeszcze jest matecznik Kaszub, czy już go nie ma? Właśnie, bo to, co powiedziałeś a propos właśnie profesorów, którzy jakby zawłaszczyli... Elita kaszubska, elita. W jakimś tam stopniu ja się z tym zgadzam. I też przez to matecznik Kaszub gdzieś... Ja nawet spotkałam się z takim obrzydliwym określeniem interior Kaszub, czyli jakieś tam właśnie kościerzyny, kartuzy i to miejsce. No rzeczywiście... Piękne tereny zresztą, dodajmy. Tak, oczywiście. Całe Kaszuby są naprawdę pięknym terenem, więc zapraszamy. Ale to jest coś, co jakby przejęło całą też narrację na temat Kaszub na Kaszubach, bo nie w Polsce, bo jakby Polska nie ma o tym zielonego pojęcia. Ale to, co się dzieje właśnie tutaj, to ta narracja, która została wytworzona, była jedyną prawilną, dobrą narracją. Ja nawet otrzymywałam, kiedy pracowałam nad tą książką, nawet dostawałam maile, w jaki sposób powinno się pisać o Kaszubach. Pan Jakub, którego już cytowałem, dołącza znów do dyskusji, dodając jedno zdanie, które być może też nakreśli problem, o którym mówicie oboje. Pomogłoby również, gdyby Kaszubi z Wejherowa nie pałali niechęcią do Kaszubów z Pucka i Kartuz i odwrotnie. No i właśnie, bo jakby jak każda mniejszość, Kaszubi również są podzieleni. I to są... Tylko, że tu to trochę tak wygląda, jakby taka delikatna walka o władzę. Jedni są dopuszczani, inni są odrzucani. To jest, jak się na to patrzy z wewnątrz, to jest komiczne wręcz, nie? Bo jakby kompletnie to przecież dzieli, to absolutnie w żaden sposób nikogo nie łączy. Natomiast Norda, z której ja jestem, zawsze była jakby czymś innym zupełnie. I ja mam wrażenie, że ta Norda, patrząc na historię nawet ostatnich 100 lat, że ta Norda nigdy nie była zrozumiana i do końca, jak powiem po kaszubsku, achtniona przez ten tak zwany interior. Achtniona, czyli zaakceptowana. Nie mieliście szlachty zaściankowej. No nie mieliśmy, bo ale nie byliśmy nigdy też chłopami pańszczyźnianymi. To prawda. I to trochę was wyróżnia. I to, że moim zdaniem to nie jest przypadek, że to ty... Z półwyspu, z Nordy. Ty napisałaś tę książkę, a nie potomek z jednego z dwuczłonowych nazwisk kaszubskich albo ktoś inny. Coś ci się stało? Stasia coś zakrzyczyła? Stasia się śmieje. Myślę, że są to sytuacje, których my, będący spoza, nie do końca je rozumiemy, więc pójdę dalej. Tak. Ale zauważam, że jest też coś pod powierzchnią ziemi ukrytego, jeśli chodzi o te napięcia, które są tutaj. Zadałem to pytanie, ale trochę odpłynęliśmy w inną stronę, więc wracam. Co było momentem, w którym ty postanowiłaś na nowo określić siebie jako Kaszubkę albo wrócić do pierwotnej tożsamości? Co było tym impulsem? Nawet nie to, że zaczęłam pisać książkę, bo ja w ogóle myślałam o tej książce w zupełnie innych kategoriach. Ta książka mi taka wyszła w którymś momencie. Po 2 latach nad nią pracy ja sobie zdałam z tego sprawę, skąd jestem, kim jestem, jaka jest moja historia. I to było dla mnie takim momentem, w którym ja zdałam sobie sprawę z tego, co my już straciliśmy i nie mamy szans odzyskać. I jakby, no i potem jeszcze były 2 kolejne lata procesowania tego wszystkiego, co już... I powstało to, jakby ja nie miałam założenia pisania książki o znikających Kaszubach, bo dla mnie one w tamtym czasie już całkowicie zniknęły, ich już absolutnie nie było. Ja do nich wróciłam, natykając się, jeszcze potykając się tak naprawdę o jakieś resztki i wystające z ziemi groby. Ale może czasami na takim trochę przepalonym gruncie, takim trochę ugorze, może wyrosnąć coś super wartościowego, bardzo ładna, kwietna łąka. Czytałem swoją książkę i trochę, no jestem pokolenie starszy, ale znam mnóstwo z tych nazwisk, o których ty mówiłaś, o których pisałaś w książce. I myślę, że ja widzę przyszłość Kaszub. Że jest to nowe pokolenie, może takich właśnie ludzi jak pan Jakub, może właśnie jak ty. Jak pisałaś tę książkę, to mi się wydało, że był taki moment, kiedy poczułaś się być dumna z tego, że jesteś Kaszubką. Ja znałem ludzi, którzy byli z Kaszub jako członek klubu studenckiego Pomerania, nie Pomerdania, przyzrzeszeniowego. Część ludzi się wstydziła swojej kaszubskości, bo to było chłopskie, to było wiejskie, nie mówili poprawnie po polsku, to był wstyd być tak, Kaszubą. Tak. Kiedy przychodzi moment, kiedy możemy być dumni z tego, bo macie coś, czego ja nie mam na przykład. Nie, żeby mi zależało na jakimś odnowieniu kultury żuławskiej, nie daj Boże, mennonickiej. Moi dziadkowie byli spod Grudziądza, więc tam też ta kultura była już mocno uprzemysłowiona. Ale powiem tylko, że kultura mennonicka w Polsce jest fascynująca, jeżeli się więcej na ten temat ta, co była, nie? Bo tam jakby ona już nie istnieje. Dzisiaj trudno ją odtworzyć. A ja żyję, a oni jakby nie, więc nie będę się przebierał za mennonitki i czytał Biblię po domach. W każdym razie ten moment, kiedy rosnące poczucie dumy i to rośnie popyt na usługi kulturalne Kaszub. Zaczynam trochę zazdrościć studentom Mariusza, jeżeli on w taki sposób tak prowadzi wykłady, jak ja dzisiaj też z nami rozmawia w Klubie Trójki, to naprawdę... A może jest poważnie. Szkoda. Ale chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że ta audycja prowadzona przez człowieka z Mazowsza, rozmawiającego z Kaszubką i żuławiakiem... budzi takie emocje wśród słuchaczek i słuchaczy. Przypomnę adres klub@polskieradio.pl w sprawie pytań do naszych gości, w sprawie książki Welewetka i także wpis na Facebooku programu trzeciego, ten, na którego na zdjęciu widać Gojki 3 Art Incubator w Sopocie. Można tam zadawać pytania, ale też dzielić się swoimi opiniami. I teraz dołącza do nas pani Agnieszka, która pisze tak. Z zainteresowaniem, ale i ze smutkiem zarazem słucham tej audycji. Uważam, że niestety nie tylko kultura Kaszub zanika. Również wszystkie inne zostały spłycone wraz z tradycjami, obyczajami, zwyczajami. Tak samo jest u górali czy Łemków. Sprawiła to, moim zdaniem, kultura masowa wraz z postępem technologicznym. Ludzie nie mają czasu na pielęgnowanie 2 korzeni, lecz biegną za pieniądzem i karierą. Niedługo będziemy wyrażać się tylko odmiennością w ubieraniu, ewentualnie w poglądach. Na studiach miałam kolegę, który pochodził z Kaszub. Miałam wrażenie, że się tego wstydził, a to taki piękny język. I jeszcze pan Mateusz, który nas serdecznie pozdrawia. Panie profesorze, to do Mariusza Czepczyńskiego jest list, jak rozumiem, to jak jest z miastami typu Barcelona. Czy to jeszcze stolica Katalonii, czy już nie, bo większość mieszkańców nie jest dziś Katalończykami. Paryż, Berlin, czy burmistrz Londynu, będąc pochodzenia pakistańskiego, sprawił, że Londyn przestał być brytyjskim miastem. Opole i Wrocław, teraz Stasia pokazuje profesorowi Czepczyńskiemu tak, że ma się wstydzić. Skuźba, tak. Opole i Wrocław to jeszcze Śląsk, czy już Sosnowiec i Częstochowa stały się Śląskiem, bo dziś znajdują się w takim województwie. To chyba pewien wyróżnik stolic, ich wielokulturowość, która z Gdańskiem związana jest od czasów jego założenia, jeszcze zanim tam święty Wojciech ochrzcił Kaszubów. I drugie pytanie. Dziś po kaszubsku mówi mniej niż połowa osób deklarujących się jako Kaszubi. Język nie jest już wyznacznikiem naszej tożsamości. Gdzie więc pana zdaniem, panie profesorze, są dziś Kaszuby? Jak dziś nakreślić granice Kaszub, gdy nie da się tego oprzeć na języku, bo już go prawie w ogóle nie słychać? Z bardzo wielu powodów, w tym z powodu silnej polonizacji i traum noszonych przez ostatnie pokolenia Kaszubów. Pyta pan Mateusz, pana Mariusza. Może odbiję to pytanie do Stasi, bo ona jest lepszą ekspertką. Może zacznę od tej Barcelony i o tym, czy ona jest dalej stolicą Katalonii. Z tożsamością regionalną jest troszkę tak jak z produktami w sklepie. Jak produkt jest atrakcyjny, to wszyscy chcemy być Katalończykami. Wszyscy chcemy być... Zobaczcie, jak świętuje się Dzień Świętego Patryka. Teraz jeszcze bardziej chcemy być, bo Robert Lewandowski gra w Barcelonie. No kto tam chce, kto chce, okej. W każdym razie, ale to, że ubieramy się, przebieramy się za Barcelończyków, czy ubieramy się, czujemy się tożsami, bo jest atrakcyjny produkt. Na Dzień Świętego Patryka ja byłem na jakiejś olbrzymiej paradzie w Chicago, największej na świecie, gdzie tam tysiące ludzi było ubranych w zielone. Same patryki, w różnych kolorach skóry, z różnym pochodzeniem, bo chcemy się utożsamiać. Tożsamość to jest konstrukcja, umowa społeczna. Jeśli kaszubskość będzie atrakcyjnym produktem, przepraszam, Stasia, że mówię tak marketingowo, ale ja jeśli rozumiem, to będzie atrakcyjne zwłaszcza dla młodych ludzi, atrakcyjne dla społeczności wielkomiejskiej. Mhm. Czyli trzeba wyjść poza plażę z siecią rybacką, trzeba wyjść poza swoją hedge, czyli dom. Trzeba wyjść poza A może wyjaśnimy, czym jest Szymbark? Jest... Najwyższa góra na Kaszubach. Też. Szymbark jest takim centrum edukacji i rozwoju, który ale, robi troszeczkę... Regionalnej. Regionalnej. Więc to jest też to rozmywanie kaszubskości w region, nie? Tak, tak. I nie to ma nawet kaszubskości w nazwie. I to jest takim... Tam są takie najnowsze kaszubskie zabytki, można tam zobaczyć, czyli dwie najdłuższe deski świata. I to tak, tak. I Kubusia Puchatka, tam Czerwonego Kapturka. No takie właśnie kaszubskie bajki. I Jana Pawła II jeszcze też. I dom Sybiraka, i dom z Kanady. Czyli wyjdźmy poza ten Szymbark. To co wtedy? No właśnie. I to jest kwestia właśnie tej atrakcyjności, o której ty, Mariusz, mówisz, bo ja w dalszym ciągu mam z tym problem. To znaczy pojawiają się czy zespoły muzyczne, czy teatry kaszubskie, które mogą być atrakcyjne, tylko tu jest kłopot i pies pogrzebany w tym, że oni nie mają finansowania, bo finansowanie w większości idzie na tę przaśną jakby cepeliadę, nazwijmy rzeczy swoimi imionami. Historyczną już teraz. Tak, wiesz, na jakieś świecidełka z wzorem kaszubskim. Ja nie mówię, że wzór kaszubski jest zły. Niech wzór kaszubski istnieje, niech się sprzedaje, niech będzie produktem popowym, czy jakkolwiek inaczej to nazwijmy. I to jest okej, tylko żeby to niosło za sobą coś jeszcze, a nie tylko jakąś przykrywkę, jakąś fasadę. Ale żeby niosło co? Nazwijmy, co powinno być? Wiesz, żeby to miało za sobą jakąś historię. I okej, jakby haft kaszubski na przykład ma taką historię. On zawsze był produktem komercyjnym. Zawsze. Od samego początku. Od początku jego istnienia. I nie dobudowujmy ideologii, której tam nie ma. To na chwilę ci tylko przerwę, bo to, co mi się bardzo podobało w twojej książce wyjątkowo, to była szczerość. I od tego trzeba zacząć. Chcemy budować nową wartość kultury kaszubskiej. Zacznijmy od szczerości. Zacznijmy od burzenia mitów. To jest mitów. Trudne na Kaszubach. A wszędzie jest trudne, bo nie chcemy się przyznawać do tego, że czytałem, że chyba jednak nie było kaszubskiej wyprawy pod Wiedeń. Tam nie było, to Sienkiewicz chyba ponoć stworzył. Nie było, no. Ponoć nie było, mimo że znam ludzi, którzy uważają, że ich nazwisko że jest, że tam pradziady byli, walczyli z Turkami. Wiele z elementów, bądźmy szczerzy, to nie jest nic złego, że 100 lat temu ktoś modyfikował, tworzył, tylko bądźmy szczerzy. Zacznijmy od szczerości. Być może rzeczywiście pomyślmy, które wartości są istotne, co jest szczególnie ważne. Język jest istotnym elementem łączącym, ale nie jest podstawowym. Mhm. Ślązacy z Wrocławia, czy wrocławianie od silnej tożsamości lokalnej nie mają swojego języka, ale czują się mega silnie wrocławianami. Więc język jest wielkim plusem. Więc oczywiście, język, ale nie jest jedyny czymś, co może tworzyć wspólnotę. I musi być otwarte na wytwarzanie zurbanizowanej czy miejskiej kultury kaszubskiej, bo właściwie ja miałem kiedyś zajęcia na kaszubistyce, tam było parę pań, były w tym dwie z Kaszub, reszty były Polki, bo się nie dostały na polonistykę. I myślałam, że to podobne. Ale zapytałem te panie, które były z Kaszub, czy znają, czy one lub znają kogoś, kto jeszcze żyje z rolnictwa, tradycyjny styl życia. No nie znały. Bo to jest ewentualnie pole truskawek, ale żyją generalnie albo z turystyki, ale albo truskawek. Oczywiście kaszubskich truskawek słynnych. Na cały świat. No tak. W każdym bądź razie zmienił się styl życia. Podobnie jak już nie ma za bardzo chyba rybaków i tej całej kultury rybackiej. Nie ma, no nie ma rybaków już. A na tym bazowała duża część kultury, na rolnictwie. I rybołówstwie. Skoro tego nie ma, to musimy poszukać innych. I w tym momencie, wracając do tego Gdańska jako stolicy Kaszub, jeśli ten produkt kaszubski, kultury kaszubskiej będzie nowoczesny, atrakcyjny dla mieszkańców dużego miasta, otwartych na świat, nie mam problemu, żeby Gdańsk nazwać stolicą Kaszub. Obecnie no nie za bardzo. Mówiliście przed chwilą o szczerości i to jest, myślę, bardzo ważna kategoria, gdy chodzi o książkę Welewetka i o opowieść Stasi Budzisz, o jej w jakimś sensie nawróceniu się na kaszubskość, bo historia Kaszubów i relacji między Kaszubami a Polakami, nie tylko na przestrzeni ostatniego wieku, to jest ogromny temat, ale ponieważ Mariusz Szczepczyński powiedział o tym, że jesteś szczera, to ja myślę, że warto o tym aspekcie twojej rodzinnej historii i w ogóle tego, jak się patrzy i patrzyło jeszcze nie tak dawno na Kaszubów i nie tylko w kontekście wydarzeń XX wieku, teraz powiedzieć. Znamy historię z dziadkiem z Wehrmachtu, która miała bardzo istotny wpływ na wydarzenia polityczne w Polsce. Ty piszesz właśnie szczerze o twojej dziadku własnej rodzinie, o dziadku z Kriegsmarine. Czy to był temat tabu? Czy Kaszubi ukrywają takie rzeczy? Czy raczej Polska nie chce tego słyszeć? Wiesz co, ja właśnie mam wrażenie, że tu w ogóle nie jest problem, jeżeli chodzi o Polskę, bo Polska chętnie tego słucha. Polska się temu dziwi. Polska się dziwi, że tego nie wie. Uczy się. Ale dziwi się, że tego nie wie. A zanim podsumujemy, to powiedzmy w kilku zdaniach, opowiedzmy tę historię. Moja babcia, która urodziła się w 1907 roku, urodziła się oczywiście w Prusach, umarła w 97 i nigdy nie odezwała się do mnie po polsku, bo tego języka po prostu nie znała. Znała język kaszubski, którym posługiwała się w domu. I niemiecki. Znała Plattdeutsch, którym posługiwała się z innymi dziećmi gdzieś tam na podwórku. I znała oczywiście niemiecki, bo to był język, którego uczyła się w szkole i to był język jedyny oficjalny, którego znała. Od czasu do czasu mówiła coś w jeszcze czwartym języku i był to język katolicki, co jest istotne. Nie polski, tylko katolicki. I w tym klepała, nie rozumiejąc modlitwy. Bezwiednie. Mogła tak. być równie dobrze łacina. Mogłaby tak samo być, tak. W innych regionach klepano po łacinie. Absolutnie. Absolutnie mogła być to łacina. I greka też. Żadna różnica. I jakby myślę, że to jest element tak naprawdę, który powinien otwierać tę opowieść. Bo to jest, wiesz, masz babcię, która umiera, kiedy... Ja miałam 15 lat, kiedy ona umarła. I nie zdajesz sobie z tego sprawy, że mieszkasz z kimś, w Polsce, kto nie mówi po polsku. A przecież ma dowód polski, tak? Jest Polką. No więc jakby to jest... Znowu ta opowieść o niewysłuchanych historiach naszych dziadków. Tak, i nieoczywistych. I teraz jakby wszyscy dookoła posługują się językiem kaszubskim i językiem polskim na zmianę. No bo jakby jesteśmy polonizowani i socjalizowani do tego, żeby być w Polsce. No bo tak się ułożyła historia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jakby historii nieopowiedzianej to jest to do dzisiaj nieopowiedziane. I do dzisiaj tak naprawdę punktów bolących na Kaszubach. Takich punktów, które rzeczywiście... Znaczy do momentu, kiedy my tych trupów z szafy nie wyciągniemy, to my nie pójdziemy dalej. I tym punktem są dziadkowie w Wehrmachcie. Tak naprawdę było ich milion tutaj, na samych, w tym regionie tej wąskiej Polski, która weszła po 20 roku w skład drugiej RP, było milion osób. To jakby dzisiaj całe Trójmiasto podpisało Volkslistę. Całe. I kolejna rzecz jeszcze w tym wszystkim jest ważna, że ten wąski pasek, który należał do Polski, to nie były całe Kaszuby, bo jeszcze były Kaszuby, które były w Niemczech wtedy, czyli Bytów na przykład, i Lemberg, Słupsk. To były miejsca, gdzie mieszkali Kaszubi, tylko byli z obywatelstwem niemieckim, więc oni nie musieli podpisywać Volkslisty, bo oni byli obywatelami III Rzeszy od razu. I oni od razu byli w niemieckim wojsku. Więc jakby to są rzeczy, których Polska nie wie. Gorzej, to są rzeczy, których Kaszuby nie wiedzą. W takim ogólnym wymiarze. Ja nie mówię o osobach, które zajmują się historią tego terenu, bo to wiadomo. To jest bardzo bańkowa wiedza i to nie jest taka wiedza, którą możesz pójść do księgarni i wziąć książkę i no dobra, poczytam sobie, co tam na Pomorzu. Nie, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Ale myślicie państwo, że to jest powodem jest to, że opowieść, narracja historyczna o Polsce w XX wieku była ustanawiana przez polityków w Warszawie i profesorów z uniwersytetów, głównie w Krakowie i w Warszawie? Jeden naród, jeden język, jeden wódz. I jedna narracja, to było niezwykle istotne, ale w wielu, myślę, że gdzieś od początku pewnie tego wieku, XXI wieku, staje się to bardziej tak zwana popularna historia drugiego stopnia. Czyli nie wielkie bitwy, nie wielcy wodzowie, tylko takie dzieje poszczególnych ludzi. To pokazuje, jak zróżnicowany był świat, jakich wyborów trzeba było dokonywać przez cały czas. Bo jak czytamy nawet historię II wojny światowej, to była bitwa, był tam wrzesień, później Armia Radziecka i tam jakieś okupacja, coś się działo, gdy patrzymy na losy ludzi, tak samo za komuny, że budujemy, patrzymy na historię nie z perspektywy nie wiem co, kondora krążącego na wysokości paru tysięcy metrów, nie widzącego szczegóły, wchodzimy w szczegóły. Patrzymy z perspektywy żaby albo jeża na losy poszczególnych ludzi, jak one się wiły tak naprawdę, jakie były skomplikowane. O tym pisał Pierre Nora, na przykład o tej historii drugiego stopnia, takich osobistych historii, bo chyba tak dla nas się robi coraz to bardziej ważna ta historia właśnie tego drugiego stopnia. I zwłaszcza obecnie, gdy mamy media społecznościowe, my właściwie tworzymy teraz przez te media. No tak, ale wiesz, tworzenie historii, budowanie narracji ma się opierać na symbolach, a nie na niuansach, prawda? No tak, naprawdę. A nie? A czemu nie? No przynajmniej w takiej kulturze byliśmy chowani, moim zdaniem. No tak, to prawda, że były metanarracje, ale teraz mówimy też o pamięci polifonicznej. To też o tym pisał Pierre Nora, jak sądzę, profesor Traba, o takiej pamięci wielu dźwięków. I ta polifonia, która świetnie wybrzmiewała w twojej rodzinnej książce, gdzie różni członkowie rodziny grali różne melodie, używając dalej tej metafory Nocha. Tak samo na Pomorzu. Jedni dokonywali jednych wyborów. Troszkę o tym się nawet Günter Grass, kiedy jeden z braci wybrał Polskę, drugi wybrał Niemcy. Kiedy trzeba było wybierać w wolnym mieście Gdańsku. I ta polifonia, moim zdaniem, to jest dużo ciekawsze niż jedna narracja, plus tworzy łudę takiej wielkiej całości. Tu dochodzimy znowu do tego zapotrzebowania na małe, niewielkie historie, opowieści, właśnie na te mikronarracje. Przez to, że mamy globalizującą się kulturę masową, w wielu przypadkach mamy podobne wzorce kulturowe, przynajmniej na Zachodzie, żeby się odróżniać. Potrzebujemy żeby się poczuć nawet lepiej, potrzebujemy naszych własnych mikronarracji, nawet niekoniecznie moich własnych. Ja się bardzo utożsamiam z twoją narracją kaszubską, mimo że moja była zupełnie inna, ale moja regionalna narracja bardzo podobna. Kiedy mówimy o potrzebie jakichś unikalnych zupełnie rzeczy, które mogą nas wyróżniać z masy, z ogółu, to za chwilę do tego wrócimy. Przypomina mi się reportaż Anny Dudzińskiej, którego można posłuchać w podcastach i na stronie Trójki. 7 taktów od sławy. Emitowaliśmy go na naszej antenie w czerwcu. Był też emitowany w Berlinie między innymi. To jest opowieść o dwóch mężczyznach. Obaj się urodzili w Siemianowicach Śląskich. Jeden to Bernard Jędryka, drugi to Michał Jary. Pierwszy zrobił karierę na Zachodzie. Było mu bliżej do Niemców. Faszystowskich tak się złożyło. Jędryka wybrał tożsamość polską. No i jego życie potoczyło się z powodów oczywistych zupełnie inaczej. W Wspominam o tym reportażu dlatego, że bardzo często o Ślązakach i o Kaszubach mówi się jako o tych grupach regionalnych, narodowościowych, tożsamościowych, które najsilniej zaznaczają swoje istnienie i swoją odrębność, podkreślają ją w ramach obecnie funkcjonującej Rzeczpospolitej Polskiej. Żeby być może spróbować wyjaśnić naszym słuchaczkom i słuchaczom, na czym może polegać to odbudowywanie tożsamości kaszubskiej albo pokazywanie jej na nowo, jakiego rodzaju punkty wspólne wy dostrzegacie między sytuacją Ślązaczek, Ślązaków, Kaszubek i Kaszubów? Są takie? Tak, znaczy, oczywiście to są dwa zupełnie różne regiony, natomiast z cech wspólnych, to znaczy cech, nawet nie cech, tylko po prostu mamy bardzo podobną historię. Po prostu w bardzo podobny sposób zostaliśmy albo przez nią doświadczeni, albo nie, no w zależności od tego, kto jak na to patrzy, tak jak wspominasz o tym reportażu Dudzińskiej. Ktoś na tym wyszedł dobrze, ktoś na tym wyszedł gorzej. Z jakichś przyczyn. I to nie jest jakby w żaden sposób ocenne, tylko no po prostu fakt jest faktem. I więc to, a druga rzecz to na pewno jest też język. I to jest bardzo ciekawe w ogóle, co się teraz dzieje na Śląsku i z tym, że została zawetowana ustawa, znaczy zostało zawetowane to, żeby Śląski został językiem... Prezydent nie podpisał ustawy o języku śląskim. Językiem regionalnym. To jest paradoksalnie dla prezydenta Polski chyba taki trochę kamyczek do jego ogródka, bo to może tylko wzmocnić śląskość. Bo ja myślę, że na podstawie takiego buntu i takiego wkurzenia na to, że znowu biorą nas za separatystów, a no nie oszukujmy się, no już jakby bez przesady, skończmy te bajki opowiadać. Czy śląskość, czy kaszubskość na tyle, jakim wy jesteście słabym narodem, wy Polacy, że wy się boicie Ślązaków i Kaszubów? Ja się nie boję. Ale jakby, no to jest to pytanie, nie? Gdzie jakby, w czym, jakby czym my wam zagrażamy w tej wielkiej polskości? No ja przypomnę, że w przypadku obu tych regionów geograficznych w jakimś sensie zbliżenie z Niemcami historyczne przynajmniej może odgrywać znaczenie w tej opowieści. Ale mówimy o języku. A co jest złego w zbliżeniu z Niemcami? To lepiej się zbliżać do Rosjan? No właśnie, dokąd mamy Pani się zbliżać? Pani z Mazowsza? Ja nie mówię o tym, co ja uważam, bo jestem w tej rozmowie obiektywny, jak Państwo może zauważyć. Podobnie jak my, prawda? Ale chodzi mi o to, że no, przecież wielokrotnie słyszeliśmy ten argument. Tak. Tak. On funkcjonuje w przestrzeni publicznej i jest wykorzystywany, może być wykorzystywany przeciwko tym dwóm grupom. Oczywiście, to też mówiąc znowu, wracając znowu do szczerości, duża część propagandy antyniemieckiej to jest propaganda po II wojnie światowej, komunistyczna, która Adenauer w Krzyżacki uczyła, ale też w historii. Ja uczyłem się w książce do historii o rzezi Gdańska, gdzie tysiące Polaków i Kaszubów zostało zamordowanych. Zginęło chyba 8 do 12 niemieckich kupców, rajców, którzy się sprzeciwiali wpuszczeniu Krzyżaków do miasta. Dzieci Głogowa, jakieś legendy tworzone, bita pod Cedynią z olbrzymim pomnikiem, ich albo nie było, albo tam chyba Słowianie chyba się, albo byli z kimś innym. No w każdym bądź razie podsycany strach przed Niemcami, co było bardzo uzasadnione. Jak patrzymy na historię naszą, na ostatnie 1000 lat naszą, czyli polską, to mieliśmy dużo więcej konfliktów na wschodzie, ze sąsiadami ze wschodu, niż z sąsiadami na zachodzie, gdzie ta granica była dużo bardziej stabilna. Gdy patrzymy na nasze mieszczaństwo, które często przychodziło z Niemiec i się asymilowało w bardzo szybkim tempie. No historycy podkreślają, że nic nas tak nie dowartościowało w początku naszej państwowości, jak zjazd gnieźnieński, prawda? Ja nie pamiętam, ale... W każdym razie jeszcze chciałabym tylko dodać, bo zaraz zapomnę, że rzeczywiście widzisz, to jest też takie ciekawe i myślę, że bardzo kaszubskie, ale też myślę, że bardzo śląskie. W moim domu rodzinnym nigdy nie mówiło się źle o Niemcach. Była oczywiście świadomość tego, co Niemcy zrobili podczas hitlerowskiej Niemcy podczas II wojny światowej. O Polakach, nie, mówiło się, o Polakach się nie mówiło prawie w ogóle, bo jakby to było oczywiste. Natomiast największym, absolutnie największym wrogiem, jeżeli mówimy o wrogości, to byli Rosjanie. I Rosjaninem w moim domu nazywało się każdego zza wschodniej granicy Polski. Każdego. Nie, w ogóle nie było rozróżnienia. I druga rzecz właśnie, a propos tego, takiego, nie wiem, jakiegoś buntu wewnętrznego. Ja przecież zostałam tłumaczką języka rosyjskiego w którymś momencie swojego życia. I to wynikało właśnie z tego, że ja stwierdziłam, że ja muszę poznać mojego największego wroga. I to są, i to, to były takie, i naprawdę jakby była świadomość tego, co zrobiły hitlerowskie Niemcy, natomiast w moim domu o Niemcach nigdy nie mówiło się źle. W moim też nie. Powoli kończymy, ale jeszcze jedna rzecz a propos tematów, które poruszaliśmy, a to jest właściwie worek z tematami i moglibyśmy wiele audycji o Kaszubach i coraz głębiej wchodzić w poszczególne zagadnienia. Pan Krzysztof z Częstochowy napisał i zadał bardzo ciekawe pytanie. Człowiek z Częstochowy. Czy są jakieś podręczniki do nauki kaszubskiego? Tak, całe mnóstwo. Gdzie można je znaleźć? Człowiek ze Śląska, przynajmniej administracyjnie ze Śląska, pyta, bo jest zainteresowany nauką języka kaszubskiego, który też zanika przecież. Tak, jest całe mnóstwo podręczników języka kaszubskiego i zapewne można je dostać w internecie. Ja bym polecała takie podręczniki, niestety nie pamiętam nazwiska, ale takie, które raczej nie cepelienizują, że tak użyję tego słowa, tego regionu, czyli nie pokazują tych wszystkich strojów i tego, że mamy piece kaflowe w domach i że chodzimy do kościoła i ciągle mówimy Ojcze Nasz po kaszubsku, bo to nie jest prawda. Natomiast są też fajne podręczniki do języka kaszubskiego, które uwspółcześniają ten język, czyli że naprawdę już znajdziemy nawet żółwia w tym języku. Żółw po w języku kaszubskim to pancerz żaba, więc jakby takie, takie podręczniki również są, proszę poszukać. Tylko dodam jeszcze króciutko, że a propos książek, że poza podręcznikami też pojawiają się komiksy po kaszubsku, pojawiają się romanse po kaszubsku, więc coś zaczyna się dziać, tylko jak mówiłaś wcześniej, na to nie ma dofinansowania. Mój znajomy próbuje robić słownik geograficzny kaszubsko-polski, ale współczesny, mówiący o gospodarce przestrzennej. To nie wolno, bo tylko stare można, nie? Tak, sychty, no. No i teraz na koniec pan Mateusz, który już do nas pisał, wrzucił, teraz powiem kolokwialnie, bombę i nas z tym zostawia, ale przeczytam fragment tego maila, bo być może też będzie zachętą do dalszych rozmyślań, do publikacji na ten temat, do rozmów w domach, na Kaszubach, na Śląsku i nie tylko. Największe podobieństwo między Ślązakami i Kaszubami jesteśmy systemowo dyskryminowani w Polsce. Ślązaków to buduje, bo mają większą naturę buntowniczą. Chcą w końcu politycznej autonomii. Kaszubi wolą pochylić głowę, nadstawić drugi policzek, jak u Gintera Grasa, by Niemcy byli za to, że jesteśmy za bardzo z Polakami, a Polacy, bo jesteśmy za bardzo z Niemcami. Siedzieć lepiej w domu i się nie wychylać. Najważniejsze motto kaszubskich matek. Prawda. O takich sprawach mówi Stasia Budzisz i pisze w swojej książce Welewetka, jak znikają Kaszuby. Przypomnę, że można pisać do nas klub@polskieradio.pl w sprawie tej książki. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Przypomnę, że nadawaliśmy dzisiejszy Klub Trójki z Sopotu, a gośćmi byli Stasia Budzisz, dziennikarka, pisarka, tłumaczka, reporterka, autorka Welewetki. Dziękuję ci bardzo. Dzięki, Stasiu. Serdeczne. I geograf kultury, geograf społeczny Mariusz Czepczyński. Profesor dziękuję Rzymski. Ci bardzo. Profesor też w Rzymie i w Gdańsku. Audycje w Warszawie realizowali Elżbieta Malinowska i Michał Matus, a tutaj w Sopocie my, czyli Andrzej Dubas i Michał Nogaś. Dziękuję, do usłyszenia. Autopromocja. Tomasz Szukalski to nazwisko znane w całym jazzowym świecie. Był wielką osobowością i grały z nim wielkie osobowości. Między innymi pianista Artur Dutkiewicz. Artur Dutkiewicz Quartet w hołdzie saksofoniście Tomaszowi Szukalskiemu. Retransmisja sierpniowego koncertu z cyklu Dziedziniec Kultury na antenie Trójki w niedzielę po 19:00. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.